wygląda tak dobrze na fotkach, ale ty nie lubisz zdjęć. Ale wolę robić swoje wolno, mieszkać gdzieś, gdzie palmy, chociaż lubię w stolicy, jedna się nie liczy. Wszędzie dobrze, Holak ze swojej debiutanckiej solowej płyty. Płytokazety właściwie. Kolejny zespół, właściwie nazwa ich nic mi nie mówi, a grają całkiem fajnie. Modern Lies. można ich było usłyszeć na festiwalach w Węgorzewie i w Mysłowicach. Krakowski zespół Model Lines przed momentem w nocnej Polsce. I jeszcze jedna nowość krajowa, z poczty, chciałem powiedzieć. Z poczty, która przychodzi i przynosi nam czasami zupełnie nowe, fajne nagrania. Teraz bardzo przyziemnie zespół Bieduini i Dyskonteka. Chciałbym powiedzieć tacie, że już jestem na etacie. Chciałbym powiedzieć mamie, że już mam mieszkanie. Chciałbym cię wziąć na randkę i z wakacji wysłać kartkę. Chciałbym, ale nie mogę, znów upadłem na podłogę. Dysko, dysko, dyskoteka. Dyskonteka. Jak mnie cieszy widok wszystkich tanich rzeczy. Pełna lodówka i w portfelu chociaż stówka. Chciałbym na koncie mieć powyżej zera. Szaleć w dyskoncie, ale bieda mnie ubiera. Chciałbym powiedzieć tacie, że już jestem na etapie. Chciałbym powiedzieć mamie, że już mam mieszkanie. Chciałbym cię wziąć na randkę i z wakacji wysłać kartkę. Chciałbym, ale nie mogę, znów upadłem na podłogę. Dysko, dysko, dyskonteka. Dysko, dysko, dyskonteka. Znowu patrzę na cudze koszyki. Mój jest pusty. Czym nakarmić śmowiki? Chciałbym powiedzieć tacie, że już jestem na etacie. Chciałbym powiedzieć mamie, że już mam mieszkanie. Chciałbym cię wziąć na randkę i z wakacji wysłać kartkę. Chciałbym, ale nie mogę, znów upadłem na podłogę. Dyskonteka i Bieduini. Troszkę było elektronicznych dźwięków na koniec tej piosenki, w związku z tym to będzie ładne przejście do elektroniki, która była już ostatnio u nas grana, ale pomyślałem sobie, że już wrócimy w tej chwili dość szybko do kolejnych nagrań z nowej epki zespołu Non-Human Persons. Przed nami dwa nagrania. I'm Criminal i High Priest of Judgment. Dwa nagrania z nowej epki zespołu Non-Human Persons. Elektroniczna muzyka przez chwilę jeszcze raz z nami. W kwietniu będzie nowa płyta Basha. Album Corridors ograliśmy w Nocnej Polsce dość mocno parę miesięcy temu. Pomyślałem sobie, że dzisiaj w związku z tym po dłuższej przerwie do tego krążka powrócimy i posłuchamy trzech nagrań. Corridors, tytułowego właśnie Crowded Love, tu gościnnie Boka. I potem będzie piosenka, która nosi tytuł Several Guts.

play a simple loving symphony. Let me open myself, let me open. It's keeping me in distance, it's clearing your space. It's okay, I've got several God suffering friends. It's keeping me in distance, it's clearing your space. I could teach you breathing with the purest air. Let me open myself, let me open. I could be a reason, I could make you stay. Let me open myself. Moim zdaniem jeden z najzdolniejszych polskich muzyków zajmujących się muzyką elektroniczną. Basz, czyli Bartek Schmidt. Nowa płyta Basza jeszcze tej wiosny, za parę tygodni. Ja już się nie mogę doczekać, bo bardzo lubię to, co Bartek robi. Skoro jest dzisiaj ostatni dzień karnawału, to bartender jest przed nami. Teraz wystąpią przez chwilę.

To zespół The Bartenders i dwa fragmenty ich nowej płyty Pulse and Movin', czyli piosenka Bartenders Dance oraz On Her Side. A kolejne trzy nagrania pochodzą z płyt, które przemknęły przez nocną Polskę i ostatnio troszkę o nich pozapominaliśmy, ale wracamy dziś. Kolory, Hospital i Akurat. też nikomu, że chciałbym na chwilę oszaleć, być nikim, oszaleć, być nikim, oszaleć. Gdyby na chwilę wystrzelić w kosmos, To co nienawiść tłumaczy miłością, to co nie widzi zalet prócz wad. Powstałby tu nowy i lepszy świat. Powstałby tu nowy i lepszy świat. Powstałby tu nowy i lepszy świat. Powstałby tu nowy i lepszy świat. Powstałby tu nowy i lepszy świat. To zespół akurat z nowej płyty Nowy, lepszy świat, nagranie tytułowe. Chwilę wcześniej Hospital, a także formacja Kolory. A skoro Hospital śpiewał ciepło, no to teraz Nadzy na mróz. To była grupa Happy Set. Kiedy patrzę na okładkę nowej płyty zespołu Ciało Obce, przypomina mi się wystawę, jaką widziałem jakiś czas temu w Science Museum w Londynie na temat rozwoju radzieckiej kosmonautyki. Jak się oglądało te kapsuły, w których kosmonauci musieli lecieć gdzieś w przestrzeń kosmiczną, to chyba mogli mieć niezwykłą klaustrofobię. To tyle w Nocnej Polsce. Ewa Redel, Tomasz Żonda, dziękujemy. Bownik na koniec. Tak, oto minęła czwarta.